Paskutinis apaštalų tikėjimo išpažinimo žodis. Žodžio amen prasmė. Baigdami kalbėti apaštalų tikėjimo išpažinimą, mes sakome amen. Tai senosios žydų kalbos žodis. Jis reiškia, iš tikrųjų, tikrai taip yra. Taip tiesie. Jo mes patvirtiname, jog nesvyruodami tikime visomis apaštalų tikėjimo išpažinimo tiesomis ir esame pasiryžę jų laikydamiesi gyventi ir mirti. Žodį amen Viešpats Jėzus nekartą vartoja savo kalbose. Ypač, kai norėdavo iškilmingai paskelbti kokią nors tiesą, parodyti jos svarbumą ar itin pabrėžti jos tvirtumą. Visos apaštalų tikėjimo išpažinimo tiesos eina iš Viešpaties Jėzaus, visos yra neapsakomai svarbios, visos kuo tvirčiausius. Tad joms visoms tinka žodis amen. Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis, yra pasakęs Viešpats Jėzus. Todėl mes turime tvirtai laikytis jo paskelbtųjų tiesų, nors ir švento rašto žodžiais tariant, aplink mus žemė drebėtų ir kalnai virstų į jūrų gilumas ir kiltų tautos bei svirtų karalystės. Viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir žinome, kad tu Kristus, Dievo sūnus.